cavaliera rossa vi arriva fins al stalon, gioia Déu, Anna Maria, rubadora de la mora. Sa mare la pentinava amb una pinteta d'or, cada cabell una perla, cada perla un anell d'or. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. El seu germà la mirava amb un ull tot amorós, se la mira i se l'emporta a la fira de Lió. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. De tants anells que li compra, li cauen del mocador. Tingui, senyora Maria, tingui, tingui els anells d'or. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. Aquesta dama que llança tal resplendor, n'és filla del rei de França, germana del d'Aragó.